właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 5 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed zimnem. Największy mróz będzie doskwierał na południu Polski. Tarnów ogranicza działalność Izby Wytrzeźwień. Od nowego roku na dyżurach są tylko ratownice. Z Gruzji deportowano 25 obcokrajowców, którym zarzucono udział w antyrządowych protestach. Przed nami mroźna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują one w powiatach podgórskich województw małopolskiego i podkarpackiego, mówi dyżurny synoptyk IMGW Piotr Mańczak. Temperatury spadną tam poniżej minus 10 stopni. Lokalnie na Podhalu, w Kotlinach Beskidu Sądeckiego oraz w Kotlinach Bieszczadzkich prognozujemy spadek temperatury do około minus 15 stopni i tam na te obszary obowiązuje ostrzeżenie na silny mróz. Wysoko w górach i nad morzem IMGW prognozuje również zawieje i zamiecie śnieżne. Będzie je powodował wiatr wiejący w porywach od 55 do 65 km na godzinę. Na Podkarpaciu protestują strażacy. Włączyli się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność. W regionie do protestu przystąpiło 16 z 21 komend. Protest polega na oflagowaniu jednostek i samochodów pożarniczych, ale od lutego może przyjąć bardziej radykalne formy, mówi szef Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Województwa Podkarpackiego Andrzej Skombra. Strażacy chcą więcej zarabiać. Strażak, który przychodzi do służby w związku z tym, że wszedł dodatek wprowadzający, to on ma około 6 tysięcy złotych brutto. Tylko żeby w ogóle do tej straży się dostać, na tego stażystę, no to trzeba mieć przynajmniej kategorię C, a najlepiej jeszcze uprawnienia na podnośniki, żurawie, jeszcze wiele innych. Przedstawiciel związkowców podkreśla, że propozycja 5% wzrostu wynagrodzeń od tego roku jedynie zrównuje inflację i nie poprawia sytuacji finansowej strażaków. Tarnów ograniczył działalność Izby Wytrzeźwień. Od nowego roku w Miejskim Punkcie Opieki nad Nietrzeźwymi nie ma już na dyżurach lekarzy, są ratownicy. Pracownicy Tarnowskiego Szpitala i służby obawiają się teraz, że teraz więcej nietrzeźwych będzie trafiało na szpitalny oddział ratunkowy. W placówce spełniającej rolę Izby Wytrzeźwień powinien dyżurować lekarz, podkreśla Mariusz Nawrot, dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Trudno mi powiedzieć, jak będzie funkcjonowała ta instytucja w Tarnowie, no ale to będzie, tak domyślam się, korkować SOR. Tarnowska policja przestrzega, że przez brak lekarzy w punkcie opieki nad osobami nietrzeźwymi mogą się wydłużyć jej interwencje w innych sprawach, przyznaje rzecznik Paweł Klimek. Będziemy czekać po prostu normalnie w kolejce, żeby się do takiego lekarza dostać. Na działalności placówki dla nietrzeźwych bez lekarza, Tarnów zaoszczędzi prawie 1 000 000 zł, czyli połowę dotychczasowych kosztów funkcjonowania. Prezydent Jakub Kwaśny chciałby utrzymywać Izbę Wytrzeźwień w pełnym tego słowa znaczeniu, ale nie sam. Ja taką propozycję wójtom, burmistrzom powiatu tarnowskiego i panu staroście złożyłem. Na razie jednak nie ma zainteresowanych do współfinansowania Izby Wytrzeźwień z prawdziwego zdarzenia w Tarnowie. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Z Gruzji deportowano 25 obcokrajowców, w którym zarzucono udział w antyrządowych protestach. 10 osób już opuściło gruzińskie terytorium. W listopadzie i grudniu, w okresie najintensywniejszych protestów, łącznie deportowano z Gruzji 91 osób. W 2024 roku Gruzję na polecenie tamtejszych służb migracyjnych musiało opuścić 430 obcokrajowców. Byli wśród nich ukraińscy i rosyjscy działacze obywatelscy, a także dziennikarze. Głośnym echem odbił się na świecie przypadek zatrzymania na lotnisku i deportacji czeskiego dziennikarza, który w październiku przyleciał do Tbilisi obserwować wybory parlamentarne. W trakcie grudniowych protestów antyrządowych zatrzymanych zostało kilkunastu obcokrajowców, którzy znajdowali się w pobliżu miejsc, w których trwały demonstracje. Przedstawiciele obozu władzy informowali wtedy opinię publiczną, że protesty organizują obce siły nieprzyjazne Gruzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od Pomorza po Suwalszczyznę będzie padać śnieg. Wieczorem na południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w deszcz. Od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Autopromocja.

W ten sposób rozpoczyna się jedna z najważniejszych płyt z taneczną muzyką elektroniczną 2024 roku. Chodzi o album Cascade Floating Points, który w moim przekonaniu jest nadzieją dla muzyki techno, ponieważ bardzo wysoko podnosi poprzeczkę właśnie dla tego gatunku. Floating Points i wybrzmiały wokoder, niezobowiązująco na początku naszego spotkania w dosyć specyficznym czasie, po świętach, po Sylwestrze i Nowym Roku. Teraz mamy kolejny długi weekend, który już dzieje się w ramach karnawału i jest pewnie dla wielu tanecznym, klubowym czasem. Zatem zakładam, że mamy sporo wolnego zarówno jutro i pojutrze i z tym większą przyjemnością zapraszam do wysłuchania moich mixtape'ów, które wpiszą się w wypełniony, jak mam nadzieję, rozrywkowy okres. Rozpoczniemy opowieścią nagraną w 2008 roku, czyli w czasie, do którego coraz częściej dziś po latach odwołują się DJ-e, słysząc właśnie w tym okresie wiele doskonałej muzyki. Serdecznie zapraszam. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Style, very strong feeling, freedom, liberty.

Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie.